Du lytter til Radio 24/7. Den originale taleradio. Velkommen til Cordua og Steno med Jarl Cordua og Torben Steno. Den danskeste by i Danmark, det hedder vores efterårskonkurrence, hvor vi inden årets udgang beslutter, hvilken by, der får titlen som Danmarks danskeste by. Og til slut i den her time, der kommer det socialdemokratiske folketingsmedlem og forfatter til den meget omtalte bog Udkantsmyten, Kåre Dybvad, på besøg og giver sit bud på Danmarks danskeste by. Velkommen, mit navn er Torben Steno. Og jeg hedder Jarl Cordua. I lytter kan selvfølgelig stadigvæk sætte jeres aftryk på programmet. Det gør vi ved at skrive til os på vores Facebook-side Cordua og Steno. Det her holdningsprogram, som politikerne har sat os til at varetage. Eller via en sms til 42 600 247. Og det kunne for eksempel være spørgsmål til Dansk Folkepartis nye forsvarsordfører, Jeppe Jakobsen, der afløser den, i nogens øjne, russisk-venlige Marie Krarup. Og så skal vi selvfølgelig også tale om Tyskland, og det gør vi selvfølgelig med Siegfried Matlock. Og det, han skal forklare os, lære mig, det er sådan styrkeforholdene internt i den tyske regering, hvor det virker som om, der er temmelig dårlige vibrationer i Berlin efter forfremmelsen af efterretningschefen Hans Georg Marsen ovenpå optøjerne i Chemnitz. Og det, det er jo en godt kvarter 20 minutter. Men vi lægger ud med det radikale venstre, som det traditionelt er meget indflydelsesrige parti, hedder i hvert fald historisk, og radikal, det er så titlen på en ny pamflet, som er skrevet af Rune Christiansen, Peter Lauritsen, og så dig, Sofie Carsten Nielsen, tidligere minister, og PT, gruppeformand i det radikale venstre folketingsgruppe. Velkommen til. Tusind tak. Og så radikalisme, det er noget, som mange har et synspunkt om. Det er jo på højrefløjen, er det jo et skældsord, kan jeg forstå. Nærmest, ja. Jeg bliver tit kaldt for radikal, hver gang jeg siger noget om retsstaten. Så derfor var det meget godt at læse den her bog for at finde ud af, hvad er egentlig radikalisme for en størrelse. Mm. Hvorfor har I udgivet den her pamflet? Lige nu. Jamen, det har vi lige nu, fordi vi havde lyst, men fordi der er noget på spil, og det er i politik, i Danmark, i samfundsdebatten, men jo, og det bliver lidt højdragende, men altså... Det må det godt være i dag. Er det, ikke? Mere generelt, altså i Europa, i Vesten, der er sådan ret mange debatter, hvor vores sådan pillerne under vores demokrati, ryster lidt, og det kan man jo debattere på mange forskellige måder. Vi tænkte, vi har brug for at gøre helt tydeligt for alle, primært alle, der er radikalt sindede, hvad er det egentlig, vi står på? Hvad kommer vi af? For det er først, når man er, funderet i det, man kommer af, at det bliver tydeligt, hvad det er, man er også op imod. Og så er der en historie, Radikal Venstres historie, nemlig den, der handlede om det moderne gennembrud, og den kamp, der ledte op til det, som jeg vil betegne som egentlig demokrati i Danmark, altså grundloven af 1915, hvor kvinder og i øvrigt en hel masse mænd fik stemmeret, som de ikke havde haft før. Altså at demokratiet, som Hørup sagde, var for alle. Ja, og så er jeg tænker på, at det, der vel også er det helt store problem, det er, at når du snakker om det moderne gennembrud, så forstår sådan nogle gamle nisser, som også godt ved, hvad det er, du snakker om. Men der er kommet generationer til at vælge. De aner ikke, hvad du snakker om. Nej. Og tror du, de læser den her? Det tror jeg ikke, og det behøver de heller ikke. Det vil man være udmærket, men altså, er det ikke et meget stort problem? Den er på 68 sider, så det er overskueligt. Det er ret overskueligt. Det er derfor, vi har virkelig forsøgt jo i Skriftlig Folkeparti her at gøre det ret kort, ikke? Men kortere kan det alligevel ikke gøres. Og nej, og man behøver heller ikke vide, hvad det moderne gennembrud var. Men det, der har været vigtigt for mig, det er at forstå, at Radikal Venstre har en historie, der bygger på det egentlige gennembrud for reelt demokrati. Det var det, vi kæmpede for, og det har vi sådan set kæmpet for lige siden. Og der er noget lignende på spil. Vi er et andet sted, verden er en anden, men der er noget lignende på spil, som det, der var på spil dengang, vi blev bygget. Jamen, så vil jeg meget gerne lige benytte lejligheden til at citere fra den, ikke? Så står der i dag, hvor der igen bliver sat spørgsmålstegn ved de universelle demokratiske frihedsrettigheder i Europa, og hvor der igen er debat om, hvem der er statens legitime borgere, bliver det imidlertid mere og mere tydeligt, at den radikale bevægelse må vende tilbage til sine rødder og repræsentere noget andet end blot mellemvejen mellem liberalisme og socialisme. Altså, det kan jeg egentlig godt forstå, men det har jo ikke været det, det har handlet ret meget om de sidste par år, vel? Nej, der har været andre ting. Der, sidst vi sad i regeringen, var der en økonomisk krise. Vi skulle ind og bære igennem, om så må sige, og rydde op efter. Og det fyldte jo det hele, og det var nok meget det her med at stå som økonomisk ansvarlige, sikre, at vi kunne holde hånden under beskæftigelsen. Meget jo vigtigt, helt afsindigt vigtigt. Og der træder nogle af værdierne så lidt i baggrunden. Jeg tror, vi er i en tid, og det er det, der er vores argument her, hvor det ikke er nok. Men så følger du nemlig det her op med, og så skriver I: I Canada blev Justin Trudeau premierminister i 2015 efter at femdoblet sit liberale partis mandattal. I Frankrig Emmanuel Macron med En Marché-bevægelsen og sejren ved det præsidentvalget i 2017 eftertrykkeligt ændrede det politiske landskab. Jeg tænker, er det ikke lidt billigt, at I kopier jer på Macron? Det gør Liberal Alliance også. Der er alle mulige, der på bare fordi han har succes. Han er jo ikke radikal. Han deler ikke jeres udlændingepolitik, vel? Jo, langt hen ad vejen, men det må Liberal Alliance gerne. Det handler egentlig ikke om at koble sig på nogen. Det handler om, er der modbevægelser i gang, og hvad handler de modbevægelser om? Hvad er det, vi er oppe imod? Og det er sådan set at tydeliggøre, fordi ellers så bliver det sådan lidt lav på steg. Nå ja, men det går jo meget godt det hele, og det handler jo sådan set bare om, om man vil have lidt mindre eller lidt mere til skattelettelserne eller til velfærden. Altså, der er noget nedenunder det her, som er mere grundlæggende, nemlig hvad er det for nogle reelle værdier, man fremmer? Hvor er det, man vil hen med dem? Og hvad betyder det for det, som jeg synes er det allervigtigste, nemlig retsstaten og det, den står på, funderingen af vores demokrati? Og retsstaten, det er jo så noget, I radikale er meget optaget af, og det er ligesom noget, du klamer ligesom retten til i den her bog. Jeg deler den gerne med rigtig mange. Godt. Men I kalder det for en pamflet, og så, men I vil hverken bedrive satire eller fornærme nogen, og det synes jeg, det er lidt ærgerligt. Det er fordi, det er definitionen på sådan en. Ja, på en pamflet, for den fornærmer. Det kunne den godt. Ja. Og så skriver I, politiske ledere har et ansvar for at sikre, at ekstremister af enhver art aldrig får lov til at overtage debatten. Og politiske partier har et ansvar som demokratiets dørvogter. Ja. Og der kunne man jo sige, jamen, der vil nok være nogen, der mener, at ekstremister af enhver art, hvem er det, I tænker på? Er det jer selv? Fordi I står jo, skal man sige, I har i hvert fald i mange øjne et ekstremistisk syn i udlændingedebatten. Ja. I forhold til det, man kunne kalde for midten. Ja, nej, det er ikke os selv, men det her handler, og det er der sådan grunden til, at vi har skrevet det her, handler om, det er noget mere grundlæggende. Det er ikke, hvor står man lige i en politisk sag, altså stemmer man nej, eller stemmer man hvem ja, er så ekstremister? Antallet af lovforslag i Folketinget. Dem, der synes, det er okay at skære hjørner af demokratiet, skære hjørner af det, vi har bygget op siden 1915, som var der, vi fik reelt demokrati. Dem, der gerne vil vende tilbage til noget før det. Er det Enhedslisten? Er det Dansk Folkeparti? Er det Nye Borgerlige? Hvem er det? Det er indimellem nogle af alle dem, og jeg synes, det spreder sig. Jeg synes, der er jo et følgeskab på det. Jeg synes, både Venstre og Socialdemokraterne er gået langt og gået med. Men det er en større bevægelse, der er rundt omkring i verden. Det er jo helt åbenlyst Orbán i Ungarn, der er ved at undergrave selve retsstaten, og der handler det jo meget mere end udlænding. Okay. Det handler om meget mere end udlænding. Det handler om, måske at man vil bruge udlændinge, og måske i en tjeneste, som man selv synes er den rigtige. Det her er et opråb til at sige, se hvad der er på spil. Det er det, vi har bygget siden 1915. Altså, Sofie Carsten Nielsen, det er ikke for at diskutere. Jo, vi skal også diskutere mere, hvad der står i den her bog, men der på lytternes vegne, og dem, vi har mange, der er meget glade for Dansk Folkeparti, og de siger jo, altså, de kan simpelthen ikke høre mere på det der brøvl. Altså, fordi det der med retsstaten, prøv at høre, det er jo ligesom med menneskerettigheder. Det er sådan nogle ting, der simpelthen, det er noget fra en andens tid. Altså, fordi at truslen fra islam og genkendelsen af det samfund, vi har, den er simpelthen så stor, at det kan man altså ikke sidde og have sådan noget studentikosnak om. Der må vi jo ligesom sige, så er det folk som Orbán, det er sådan nogen, der tager hånd om sagerne. Ja. Og det er, det er jo mit synspunkt, ikke? Alle synspunkter er jo sådan set legitime, og følelsen af frygt for, hvad sker der med mit samfund, den kan man ikke tage fra folk, den er reel. Og hvis ikke vi formår, så nogen som mig, at nå igennem til det, så kan man ikke, så fejler vi også. Det er der ingen tvivl om. Men det her handler om at nå i meget høj grad jo også vores egne på, hvad er det, vi står på. Og jeg kommer til at blive ved med, uanset hvor mange, der synes, at det spilder tid at forsvare retsstaten, så er det min pligt, og det, fordi det er det, jeg kommer af, at gøre det. For det er også deres retsstat. Det er også deres, og den kom, hvis vi underminerer den, så er det os alle sammen, der mister muligheder. Du, du og dine medforfattere, I beskriver radikalismen som sådan en større europæisk bevægelse omkring slutningen af 1800-tallet, og ordet kommer af det latinske radix, der betyder rod, så man kan sige radikale af sådan en lille familie med ordet radisser, kan jeg næsten regne ud, som jo også er en rod. Og en af de der sådan, så rodfæstede synspunkter handler jo om, om synet på religion. Mm. Og der har vi jo, hvad skal man sige, der var en religionskritikken, og det er specielt Brandes, der er, og kulturradikalismen, som jo er vigtige ting. Og så er jeg bare spørger mig selv om, jamen, når jeg ser på de radikale venstre, så ser jeg, at der er ret mange muslimer i de radikale venstre. Og vi ved, at mange muslimer er religiøse og lever meget det der religiøse liv. Og man ser de radikale forsvar at deres, skal man sige, at de gør det. Hvordan hænger det sammen med Brandes, skal man sige, frådende angreb på kristendom og religion i det hele taget? Han var jo et jøde, så det var ikke kun kristendom, han ude efter. Hvordan hænger det sammen? Han var jøde af jødisk baggrund og også ret kritisk over for jødedom. Det var alle religioner. Imellem netop. Og det er en udbredt misforståelse, og måske en, vi selv har været med til i hvert fald ikke at imødegå, at vi skulle ligesom være specielt islam-elskende eller specielt elskende over for enkelte religioner. Og det er også et opråb her. Vi skal i vores grundvold altid fremme kritik af enhver autoritær bestående, og det gælder også religioner. Så de religiøse muslimer, de er simpelthen gået forkert, hvis de røg ind i det radikale venstre, eller hvad? Der er masser af frikirkepræster i radikal venstre også. Der er masser, der tror på en eller anden gud, og de er mere end velkomne. Altså faktisk, så kunne vi godt bruge mange flere med muslims baggrund, der engagerede sig. Jeg tror ikke, vi har mange sådan meget troende. Men er det ikke, altså, jeg kan se, altså, vi kan ikke slet ikke nå, ligesom, altså, sms'en sådan noget, det er ved at eksplodere af folk, der simpelthen næsten synes, at du burde faktisk slet ikke have lov til at være her, fordi du sidder jo i et statsmedie sammen med to journalister, som sikkert også er radikale, og sådan er det, og de har ødelagt stort set alt, hvad der er noget med i Danmark. Det er en hemmelig plan, men, vi er i gang med. Men altså, I plejer at være efter mig. Ja, men nu skal jeg så lige spørge dig. Altså, det der med, at, som du siger nu, at man er kritisk, altså religionskritisk over for alt muligt. Altså, er det ikke en af de helt store fejltagelser, som de radikale har gjort, at man ikke har betonet altså kritik af islam meget højere end integration igennem mange år? Prøv at tænk, hvis PH havde hørt, altså Poul Henningsen, hvis man må nævne ham stadigvæk, uden at få tæsk for det. Altså, han ville jo ikke være bakket op omkring forståelsen for islam, og at det, altså, hvis I havde stået på jeres ideologiske grundlag og bekæmpet den kvindeundertrykkende kultur, som den religion indimellem. Og det gør vi, og det har I ikke gjort godt stor nok. Del, det vi har gjort det godt nok, det er der ingen, der har, fordi det finder stadig sted i Danmark, men det er i den grad, jeg viger faktisk ret meget af min tid til at arbejde for ligestilling i udsatte boligområder og med de kvinder og mænd, som går forrest i den kamp. Eksempel Exit-cirklen, som nogle folketingsmedlemmer har brugt tid på at undergrave. Det er jo netop dem, der er forrest i kamp. Men når du står på skuldrene af Hørup og netop. Elna og Brandes, burde du så ikke have været helt fremme i den debat for 20 år siden? Der var jeg ikke i Folketinget, men det burde Radikale Venstre måske nok, og det her er et opråb for, at vi skal komme det. Det kapitel ender også med at sige, at vi skal være endnu tydeligere. Jeg kan love, at det bruger jeg rigtig mange kræfter på, og det vil jeg gerne have mange flere med i kampen for. Et andet overraskende synspunkt, man kan læse på side 28, det er kapitlet om Viggo Hørup, som alle burde kende mere til. Og lige i den grund burde man læse bogen her, ja. Radikal. Han skriver, i dag har vi en i dag, det var så for mere end 100 år siden. I dag har vi en tendens til at opfatte dannelse som et plusord. Og vi vil for eksempel gerne have mere dannelse i vores uddannelsessystem. Men Hørup gør opmærksom på, at... Nå, det er så i dag, det er dig, der skriver det. Men Hørup gør opmærksom på, at dannelse også anvendes til at sortere mellem mennesker og meninger. Vi sætter akademiske færdigheder over håndværk, eller betragter det som finere at kunne tale fransk end arabisk. Det vil sige... Altså, jeg tror, mange, der har fulgt radikal uddannelsespolitik, har haft et indtryk af, at man ligesom har ville fremælske akademiske uddannelser på bekostning af, hvad skal man sige, andre uddannelser, færdigheder, som håndværk og andre ting. Mm. Men Hørup, han var fuldstændig imod det der. Ja, så I har simpelthen svigtet jeres gamle rådighed. Nej, men det er heller ikke rigtigt, at vi har på bekostning af erhvervsuddannelser eller praktiske fag. Faktisk er vi jo dem, der råber op om, at de praktiske fag skal fylde lige så meget i folkeskolen. Men vi er tydeligvis ikke tydelige nok. Det er også en myte, der eksisterer om Radikal Venstre, og det må vi tage på os selv. Jeg er med på, at vi er blevet betragtet mere som akademikernes parti, fordi vi taler for, at uddannelse i sig selv har en værdi, men det betyder ikke, at jo længere den er, jo bedre er den. Alle jer, der er nysgerrige på radikale, alle jer, der har en mening om radikale, og vil have en kvalificeret mening om de radikale og radikalisme, altså man bliver ikke radikal at læse den her på. Når jeg læste den, så finder jeg ud, nu ved jeg, hvorfor jeg ikke er radikal. Ja, altså, det var sådan, jeg læste bogen, men man bliver godt nok klogere på, hvad radikale har tænkt og tænker stadigvæk. Ja. Og alene den grund, så tak for den bog, Sofie Carsten. Det er efter anskuelser, det er sådan, det skal være. Det var det her, hører. Bogen er udkommet på... et forlag, der indtil videre er ukendt. Nej, det hedder Copenhagen Storytellers. Nå, okay, det kan jeg se her. Og kan købes fra nu. Tusind tak skal du have. Og Sofie Carsten Niels, du skal lige have en bemærkning med fra Erik Larsen i Gentofte. Ja. Han skriver, folk går mere op i, og han trykker fredelig stat end en retsstat. Fat det dog. Det hænger sammen. Vi får ingen tryghed uden retsstat. Nej, men Erik Larsen i Gentofte, han kan jo købe den her bog og læse den. Den er, jeg tror ikke, den koster så meget. Han er billig. Godt. Du lytter til Radio 24/7. Og programmet hedder Cordua og Steno. Ja. Og vi skal jo til Tyskland, og der er jo en tilsyneladet uendelig misære, og efter de her optøjer i Chemnitz. Og det har jo så foranledet noget ballade i den tyske regering. Tidligere i denne her uge, der blev efterretningschefen Hans-Georg Maaßen fyret, eller blev han forfremmet. Ja, hvad handler det egentlig om, Siegfried Martlock? Moin. Grüß Gott. Ja, altså, den sag er jo virkelig en, der går ondt i faktisk fra alle partier. Altså, udgangspunktet var jo, da SPD krævede, at Maaßen skulle fjernes, at man måtte frygte, at man kunne finde, om man overhovedet kunne finde en løsning, hvor intet parti tabte ansigt. Nu har man så fundet en løsning, og Merkel er jo kompromisets mesterinde, også ikke kun på nationalplan, men også europæisk. Og her er hun så simpelthen gået for vidt og har skudt næsten sagt papagøjen. Det har skabt yderligere tillidskrise i regeringen, og især er det sådan, at SPD, som jo råbte op som en løve, men landede som en lam, nu sidder med voldsomme smerter inden for deres egne rækker. Man skal huske, at man jo nok fik fjernet Maaßen, men samtidig blev han jo forfremmet 2 etager op til viceminister. Og så har den gamle rev Seehofer, indenrigsministeren, som jo sådan set er personaleansvarlig for Maaßen, gjort en trick, en ufin trick over for SPD. Han har nemlig fjernet en af sine viceminister for at give plads til Maaßen, og så viser det sig, at det netop er en SPD-mand, og det betyder jo, at det kokser helt for SPD's formand Andrea Nahles. Men altså, der er dårlige vibrationer, der er dårlig stemning, og hvem vinder på det her, hvem taber på det? Altså, det eneste, der vil, den man ved i dag, er det alternative Für Deutschland, de vinder altid. Ja, ja. Altså i øjeblikket kan man sige, ser man i tysk politik en tendens, at de grønne får fremgang, også med den nye, lidt mere realo-linjepræget formand, Robert Habeck, som vi har fået fra Slesvig-Holsten. Men en vinder på den her sag, som jo virkelig er noget, som folk ude i landet kunne ryste på hovedet af, vil der ikke være. Der vil kun være tabere, ikke mindst SPD, som bliver endnu mere presset af deres venstrefløj til at forlade regeringen, og simpelthen politikerleden i Tyskland vil være voksne, og det vil selvfølgelig igen give vand på møllerne på højrefløjen. Men når du så siger, at SPD altså, er under pres for deres egen venstrefløj til at forlade regeringen, altså er det virkelig et muligt seminar? Fordi hvis de gør det, nu tog det et halvt år at lave den regering, som nu har siddet et halvt år, ikke? Altså det er jo, i virkeligheden er det jo en forretningsministerium, et ægteskab, et tvangsægteskab, fordi SPD ville jo absolut ikke ind i den store koalition, men igen, store koalition blev tvunget af den tidligere socialdemokratiske spidspolitiker og nuværende forbundspræsident Steinmeier. Men der er hele tiden også ved den beslutning, man traf i SPD, der var der jo kun knap over 50%, der gik ind for forhandlinger med CDU og CSU. Og den venstrefløj, den har simpelthen nu fået nok. Og der er jo allerede lokalorganisationer, der har krævet, at man ikke kun skal fyre Seehofer, men også skal træde ud af regeringen. Så der er et oprør i SPD, og Nardes har så her til morgen også, hvor jeg så nogle tv-interviews af hende, prøvet på at sælge det hele på og sige, jamen, jeg havde kun et valg, enten at stå fast på mine socialdemokratiske principper, eller også at træde ud af regeringen med følger, for eksempel som nyvalg. Så hun er voldsomt presset, og hun er, jeg har næsten sagt nu, også en færdig mand. Det var jo også meget sjovt at se Sigmar Gabriel, tidligere SPD-formand og udenrigsminister. Han sendte sådan et Twitter afsted, hvor han skriver af Marsen, altså ham her efterretningschefen. Han bliver belønnet for sit svigt, hvis illoyalitet og manglende evner er den nye målestok for at gøre karriere. Så har Horst Seehofer store chancer for at indtage positionen som FN-generalsekretær. Det er jo sarkastisk og jo ret morsomt. Det lyder som om, de hylder sig. Nu har Gabriel også selv i sin tid, da han var partiformand, lavet det ene kunststykke efter det andet, så han skal jo nok også få et svar på tiltagene, han har den sagt. Han er jo ikke en, som man i SPD's nuværende ledelse tager alvorligt. Nej, det som SPD nu skal finde ud af, er selvfølgelig, om den fløj, og det er specielt jo finansminister omkring finansminister Scholz, der siger, jamen vi bliver nødt til at forblive i regeringen, om de kræfter er stærke nok, eller om der i virkeligheden kommer et oprør, og dermed jo også et brud af den store koalition. Men altså, der er jo trods alt en kansler taget væk, der hedder Angela Merkel, ikke? Og det virker som om, at hun fuldstændig har... Hun er jo ikke trådt i karakter rigtigt på noget, vel? Hun er ikke mere den leder, den ubestridte leder af tysk politik. Hun sidder stadigvæk ved bordenden, men det er ligesom, at hendes dømmekraft har svigtet på det sidste. Og man må jo sige, at Merkels position, som tidligere jo var helt unik i tysk politik, også hvad angik meningsmålingerne, det er gået voldsomt tilbage. Og alle ved i virkeligheden, måske bortset fra Merkel, at hun er et det, man på tysk kalder udløbende model. Den tid er forbi, og det der så er vigtigt at se, er selvfølgelig, hvilke kræfter i CDU gør krav på ligesom at blive komme ind i kandidatrækken som kronprins. Det er meget interessant, at for eksempel hendes generalsekretær Kram Karrenbauer, som jo i virkeligheden betragtes som hendes kronprins, i virkeligheden også lagde afstand til Merkels beslutning, som hun har truffet i sagen Marsen. For den går jo fuldstændig forbi, hvad folk i Tyskland forventer af en regering. Så problemet om i den regering er, der er ingen tillid, der regeres som forretningsministerium, og der regeres med mistillid mod hinanden. Tusind tak skal du have, Siegfried Martlock, fordi du gjorde os klog på situationen i den tyske regering. Du lytter til Radio 24/7. Og programmet hedder Cordua og Steno. Ja, vi skal lige have en afgørelse, Torben, ja. Steno, med hensyn til Bamsen. Altså, Bamsen står mellem... der var jo flere forslag, ikke? Der var Tommy Ahlers, som en lytter foreslog, og så var der jo borgmesteren i Hørsholm. Og altså, jeg er altså lidt... Og så var der Simon Emil Amitsbøl. Ja, så Simon Emil Amitsbøl. Og jeg vil egentlig gerne have den der Bamse til Hørsholm. Godt. Det må jeg sgu... Så Morten Sløsgaard, som er konservativ borgmester, har udstedt en krammefat, hvad? Ja. Så politikere og embedsmænd ikke skal kramme, så det kramme længere. Nej, så skal det være et dølsmål. Det skal være et dølsmål. Så tillykke med det, vi, Morten. Slot du lytter med til Cordua og Steno. Med Jarl Cordua og Torben Steno. Den originale taleradio. Her på Radio 24/7. Nu skal det så handle om forsvarspolitik. Og det skal det, fordi vi har fået besøg af Dansk Folkepartis nyudnævnte ordfører Jeppe Jakobsen. Velkommen, Jeppe Jakobsen. Ja, tak. Din forgænger, Marie Krav, hun var jo en meget markant dame. Hun lever heldigvis endnu, men altså som forsvarsordfører, der gjorde hun sig bemærket med meget markante særstandpunkter i den danske politiske debat om især altså Danmarks forhold til NATO og Rusland og Putin. Er det en linje, hvor du er helt enig med, fortsætter du særstandpunktet omkring, at vi har en forkert opfattelse af, at Rusland og Putin er en trussel mod Danmark? Nu kommer jeg ikke her for at diskutere Marie Krarups synspunkter, men jeg vil gerne være her for at fremlægge Dansk Folkepartis synspunkter. Og i forhold til Rusland, der er Dansk Folkepartis linje ret klar, og det er, at Rusland er ikke vores venner på nogen måde. Det er jo ganske klart, at når vi hver anden uge cirka, sådan i gennemsnit, må sende et fly på vingerne for at afvise fly fra Rusland, som forsøger at krænke dansk luftrum, når Rusland simulerer angreb på vores tropper eller vores militære installationer, så er det jo ikke en ven. Og det har sådan set hele tiden været linjen i Dansk Folkeparti, og det vil den fortsat være med mig som forsvarsordfører. Men altså, Marie Krarup har jo sagt mange gange, altså, at vi har et for rigidt forhold til dem, og man skal prøve at øge samarbejde med dem, uanset hvad de så åbenbart laver, altså af øvelser og manøvrer. Igen, jeg vil helst ikke kommentere på Marie Krarups udtalelser omkring det her. Men det er da klart, at der er jo ikke noget... Danmark har ikke sådan et... Det er ikke et mål i sig selv, at Rusland og Danmark for evigt skal være fjender. Og kommer der en tid efter Putin, som vel nok er der, vi skal begynde at tale om, at der kan ske noget nyt i Rusland, hvor Danmark og Rusland på et tidspunkt kan blive venner igen, så vil det da være til Danmarks interesse. Det er helt sikkert. Så lad mig stille spørgsmålet. Hvad er din analyse af situationen i Ukraine med annekteringen af Krim og så videre? Hvordan ser du på det? Er det, de gør, en trussel mod Danmark? Jeg ser det ikke som en trussel mod Danmark. Der er nogle forhold i forhold til, at Rusland har en det, man vel kan kalde en interessesfære i Østeuropa. Og jeg synes ikke, det var i orden, det der foregik i Ukraine, ingenlunde. Og det er også derfor, at jeg synes, det var rigtig godt og klart signal for NATO, at vi satte tropper fra hele alliancen og satte dem i Østeuropa for at sige, at den her alliance, den står ved magt, og der er ikke plads til, at man kan lave noget lignende i hverken Baltikum eller i Polen for eksempel. Det er jo også sådan, at nu kan jeg se statsminister Dansk Folkeparti i hvert fald i øjeblikket støtter, det kan jo ændre sig efter et valg, det ved vi jo ikke, har haft nogle tanker om, at han mener, at forsvarsforbeholdet, som vi har i forhold til EU, det skal væk. Du er ordfører for Dansk Folkeparti, på, i hvert fald på forsvarsområdet. Hvad er din holdning til det spørgsmål? Det synes jeg ville være meget farligt for Danmark. Jeg synes, med den situation, som der er i Det Hvide Hus lige nu, så er der ingen grund til at sende signaler om, at vi kan klare os selv i Europa. Og jo mere man går i retning af et fælles europæisk forsvar, jo mere siger man til USA, vi kan godt klare os uden jer. Men sandheden er jo bare, at USA er den absolut mest slagkraftige militære styrke i NATO, og derfor har NATO brug for USA, og det skal vi bekræfte USA i, at vi vil dem. EU-samarbejdet er ikke stærkt nok, og det man skal huske, når man taler om EU-samarbejdet i forhold til NATO, det er, at selv hvis USA valgte at forlade alliancen, NATO-alliancen, så vil NATO jo stadigvæk være stærkere end EU, fordi at EU har den store svaghed. NATO stærkere end Rusland, går ud for det. Ja, det vil, men også altså, NATO-alliancen, ja, okay, uden USA, ja, okay, vil også, ja, have mere slagkraft, end en EU-styrke, ja, vil have. Fordi EU mangler Storbritannien, Norge og Canada, som er nogle af dem, der har vist sig villige til at påtage sig ansvaret for at tage kampene, når de kommer. Og så skal man jo bare sige, at der er ingen tvivl om, at Royal Navy og Royal Army, Royal Air Force er nogle af de dygtigste enheder, som der overhovedet rådes over i NATO-alliancen. Og dem har vi ikke råd til at miste som allieret, hvis vi siger, nu hopper vi på EU-vognen frem for NATO. Men dem, der måske har det synspunkt, de mener jo, det er jo begge ting. Altså, det er jo ikke sådan så, at man... at det ene udelukker det andet, så at sige. Altså hvis EU udenrigspolitisk vil ind og præge nogle ting, for eksempel med fredsbevarende styrker, som jo nok er det redskab, man bedst kan tænke sig at komme op af værktøjskassen, ja, der kan Danmark ikke være med. Vi kan ikke stille hold. På grund af forsvarsforbeholdet. Altså man kan jo sådan set lave alle de internationale koalitioner, som man vil, og dem kan Danmark, og har Danmark deltaget ofte i... Og det står vores forsvarsforbehold ikke noget. Det er klart, at EU kan ikke tage kommandoen over danske styrker, men vi kan godt indgå et bilateralt samarbejde med en multinational styrke. Det er der ikke noget til hinder for med vores nuværende forbehold. Så det bliver ikke Dansk Folkeparti, der anbefaler, at man fjerner forsvarsforbeholdet? Bestemt ikke. Vi siger, at NATO er vores primære forsvarssamarbejde, og det skal vi på alle mulige måder. Og alle signaler, vi sender, siger, at det er den vej, vi går. Okay, så fik vi det afklaret. Altså, det kan vi desværre ikke bore mere i, fordi det er jo en klar holdning nej til den Claus Hjort-tanken. Så er der jo det, altså, at Danmark jo... som så mange andre NATO-lande, er blevet bedt om at simpelthen komme op på de her 2% af BNP til forsvars... forsvarsudgifter skal udgøre, som Trump gerne vil have. Er du med på det der at sige, det er en af de ting, som vi... Fordi man kan tænke, det er jo egentlig mærkeligt, at vi ikke betaler mere for det, end vi gør. Altså, jeg er helt enig i, at altså, for det første, så synes jeg, at det her 2%-krav er et mærkeligt måde at opstille tingene på. Det vil jo, sat på spidsen, betyde, at hvis vores bruttonationale produkt skrumpede, så skulle vi også tilsvarende nedskalere for vores forsvar, ja. Og det er jo ikke måden, man skal indrette sig på. Men når det er sagt, så er det også bare vigtigt at sige, at det var jo SR-regeringen, som gav det her løfte. Det var ikke noget, vi er blevet bedt om. Det er noget, vi selv har sagt, vi vil. Det er blevet genbekræftet af den nuværende regering. Og der har jeg den holdning, at hvis man lover noget, så skal man også holde op, leve op til det. Men til at holde, hvad er Dansk Folkepartis holdning til forsvarsbudgettet? Vi synes, at ser bort fra den der besynderlige regulerbare regel med de 2% af BNP. Du er jo fagmand, altså du ved jo, hvordan man skal røre ved våben og sådan nogle ting der. Altså, er der simpelthen brug for at tilføre det danske forsvar langt flere penge, end man egentlig har været villig til i mange, mange år? Ja, det synes jeg sådan set. Det er klart, at man, da den kolde krig sluttede, tænkte, nu er der fred og fordragelighed, og så skar man forsvarsbudgetterne ned generelt i Europa, og selvfølgelig også her i Danmark. Og jeg synes bare, når man kigger ud i verden, så er der ikke den fred og stabilitet, som godt gør, at man kan have et lille forsvar. Så jeg synes, vi skal bruge flere midler på forsvaret. Hvor mange, altså det er frisk sagt, hvor mange, men så, du kan også sige det på en anden måde, så vi gerne, hvad er det så, vi skal bruge flere penge på? Hvad er det, forsvaret kan levere for de flere penge, hvis de får det, som de ikke kan nu? Ja, altså, og det er jo det, der er det interessant i den her debat, fordi de krav, som NATO beder os om i forhold til altså kapaciteter, dem opfylder vi jo sådan set i det store hele. Så der er jo ikke for NATO noget krav om, at vi skal stille flere tropper op. det, som jeg ser som en vej frem at gå, fordi det, man også skal huske på, det er, at i det nuværende, kan man sige, arbejdsmarked, så er der bare ikke ledige soldater derude og hente folk, de har travlt i det private arbejdsmarked. Og godt for det. Så det, som jeg synes, og som Dansk Folkeparti hele tiden har sagt, at vi gerne vil have, det er, at vi vil have genindført reserven. Og det fik vi taget de første skridt til i forbindelse med forsvarsforliget, og det skal vi have udbygget, sådan, så vi ligesom Finland kan mobilisere store styrker, hvis så frem i fald, at der en dag skulle udbryde krig, uden at vi skal have en masse folk stående og gå på kasernerne og sådan, måske ikke have så meget at tage sig til hverdag. Og det synes vi er den klogeste måde at indrette forsvaret på. Så det er sådan den gamle tanke om totalforsvar, det vil sige, at alle under 50, de er sådan i princippet en del af læsrullen og sådan kan blive sendt ud? Jamen altså, det vil det være, og det er jo også en del af forsvarsforliget, det er, at vi nu fremadrettet forpligter dem, der melder sig som værnepligtige, til at kan blive genindkaldt i tilfælde af, at forsvaret har brug for dem. Så det vil være den fremadrettede linje. Ja. Men kræver det ikke også flere øvelser og sådan noget, og altså krudt og kugler og uniformer og alt sådan altså, læringskapacitet og andre ting? Jo, altså det er klart, at hvis man genindfører reserven, så skal man have oplagt en masse uniformer og gevær og så videre, ja. Af ting, som folk skal bruge i det tilfælde, at der bliver kaldt på dem. Og det kan man jo sådan relativt hurtigt anskaffe sig, hvis man ligesom ser, at det er den vej, at verdenssituationen udvikler sig. Men det er vel også en, hvad skal man sige, en erkendelse af, at I foreslår alt det her, at I mener, at der er en trussel tæt på Danmarks grænser, fordi dansk forsvarspolitik har jo siden murens fald jo handlet om at sige, nu er der fred og ingen fare, nu kan vi afvikle alt det der, vi havde under den kolde krig, og så mener I, trods at men nogle af jer og mener, at Vladimir Putin og Rusland slet ikke er nogen trussel. Ja, ikke, altså, nej, jeg tror ikke på, at russerne går i land i Køge Bugt i morgen, men vi er en del af en alliance. Det har de ikke kapacitet til, for det første. Nej, det skal man også lige skrive sig bag øret. Men vi er jo en del af en alliance, og den alliance skal vi jo, den ed, vi har indgået med de andre, den skal vi være klar til at leve op til. Og der er der, kan jeg godt forstå, en usikkerhed i Østeuropa, og det er jo en del af den alliance, vi har indgået, det er, at hvis de bliver angrebet, så skal vi også være klar til at støtte op om dem. Så det vil sige, at alle de her folk, der er i læsrullen og som skal være med i det her totalforsvar, som I vil mobilisere, de skal altså også påregne at kunne sendes til i den skarpeste af alle skarpe situationer, sendt til hvad ved, Polens vestgrænse eller... Det er ikke det, der ligger i kan man sige, som plan for dem. Planen for dem vil være, at de skal stå for forsvaret af Danmarks territorium, hvor den stående her okay. Så skal sendes afsted eventuelt til Østeuropa. Selvom russerne ikke har nogen kapacitet til at komme her overhovedet. Ja, lige præcis. Men man kan ikke efterlade det. Man skal ikke... Men er det ikke så meget symbolpolitik igen, sådan? Nej, jeg ser det ikke som... Dyr symbolpolitik. Ja, Danmark vil være et såkaldt opmarschområde for NATO-styrker i tilfælde af en større okay. krig. Og det vil betyde, at der skal være nogen, der skal kunne servicere de enheder, som så at sige skal vente i Danmark indtil de bliver sendt videre ud i verden, og der vil reserven være et rigtig godt bud på det. Okay. Jeg gentager lige, at vi har Dansk Folkepartis forsvarsordfører Jeppe Jakobsen i studiet, og det gør jeg, fordi at det har du ikke været så længe, at det godt være, at der er nogen, der skal øve sig lidt på navnet, men det er altså Jeppe Jakobsen, og der er kommet et spørgsmål til dig fra Tommy Simonsen, og han skriver, hvad med at genopleve civilforsvaret og flere værnepligtige? Jamen, altså man kan sige, at civilforsvaret er jo i dag det, der hedder Beredskabsstyrelsen. Ja. Og det er jo også blevet styrket i forbindelse med det seneste forsvarsforlig. Og man så skal udvide Beredskabsstyrelsen til at have flere af de kapaciteter, som også lå i civilforsvaret. Det synes jeg måske ikke er en dårlig idé i forhold til det her med at sikre, at der er nogen, der holder styr på Danmark i tilfælde af en krise eller krisesituation. Men så vil jeg også gerne spørge dig om noget, fordi du jo også er fagmand på det her. Jeg har altid undret mig over, at et lille land som Danmark skal have tre værn. Altså, kan vi dog ikke bare for eksempel droppe luftvåbnet? Og så sige, at vi koncentrerer os om marinen, fordi det har vi, det er vi ret gode til, og vi har endda nogle arbejdspladser i land, og Danmark er det blå Danmark og sådan noget, at man ligesom kunne få lidt mere for pengene ved at være stærkere på nogle områder. Nu ved jeg ikke, hvad for et værn du kommer fra, så det gør jo sikkert frygtelig ondt, hvis du er fodtuse eller fra luftvåbnet. Du er sekundløjtnant. Hvorhen? Ja, fra Hæren. Okay. Ja, okay. Ja. Boots on the ground, det er dig, ja, men er altså, hvorfor skal vi have noget? Altså, Østersøen og det nye fokus, altså hvorfor ikke sætte meget mere på marinen, for eksempel? Altså, der er ingen tvivl om, at jeg så gerne, at vi styrkede søværnet. Ingen tvivl om det, fordi vi har et meget stort søterritorium, især når vi tager Nordatlanten med, som jo for mestens del er dansk og dansk ansvar og suverænitet håndhæve det op. Men vi bliver nødt til at have et mangefacetteret forsvar, også især, kan man sige, når vi ser på Nordatlanten, hvor der er nogle så fuldstændig vanvittige afstande, at søværnet ikke kan håndtere den opgave alene, uden at vi skulle have ufattelig mange skibe deroppe. Jamen, vi er jo i en alliance, og kan man ikke effektivisere det her samarbejde ved at sige, vi tager så meget af det, der foregår på vand, og så må det være nogle andre nordmænd, eller nogen, altså, der kan flyve rundt? Jeg tror, det er meget vigtigt for enhver nationalstat at have sit eget forsvar, og et forsvar, der kan afvise angreb på Danmark. For eksempel, når vi som ser det her med de her trusler, der kommer fra fly, der prøver fra Rusland, som prøver at opkrænke dansk territorium og luftrum, at der skal vi kunne afvise det, og det er også derfor, vi har investeret i de her nye kampfly, så vi også fremadrettet vil være i stand til at sige, at det her, det er den danske grænse, du har nået, og nu skal du vende om. Så der bliver ikke nogen ændringer i hvad skal man sige, rivaliseringen mellem de tre værn? Altså, der vil helt sikkert fortsat være rivalisering værnene imellem. Det kan vi nok ikke gøre så meget ved. Men det er jo vigtigt for os at fordele sol og vind lige og sikre, at vi har alle de kapaciteter, der skal til for at forsvare Danmark. Tusind tak skal du have, Jeppe Jakobsen. Du er Dansk Folkepartis nye forsvarsordfører, og held og lykke med arbejdet. Jo, tak. Du lytter til Cordua og Steno med Jarl Cordua og Torben Steno. Den originale taleradio. Her på Radio 24/7. Og programmet hedder Cordua og Steno. Og jeg skal lige... Vi får en del lytterbeskeder her. Der er nogen, der er lidt kritisk over for, at vi har givet bamsen til Hørsholm. Det må de også gerne være. Nå. Men der er hele taget mange, der er meget kritiske over for os to, men det er glimrende, jeg kan godt forstå det. Det er det, vi sætter i verden for. Men nu skal vi til ugens politiske selskabsleg. Og den går jo ud på, at vi inviterer en gæst herinde i programmet, som har et bud på, hvilken by, der er den danskeste by i Danmark. Og så vil jeg sige til alle dem, der har brokket sig over, at vi bruger ordet den danskeste, fordi at vi burde, de veluddannede mennesker, vi er, i hvert fald hensyn til at benytte af det danske sprog, vide, at der ikke er noget, der hedder den danskeste by. Men det er jo netop derfor, vi kalder den her konkurrence for den danskeste by i Danmark, fordi det er det, vi kalder sproglig udvikling. Så fik vi sat det på plads. Men altså, vi er i gang med konkurrencen nu, og konkurrencen, den afgøres altså suverænt af Cordua og mig, og det er bare fordi, det er det nemmeste. Så vi offentliggør navnet på den by, som bliver den danskeste by i Danmark i vores sidste program her i år 2018. Og så skal jeg også bare lige understrege, at der er ikke nogen objektive kriterier, som skal opfyldes. Det er alt for kedeligt. Det er simpelthen for kedeligt. Det er ren føleri og en politisk... Og synsning. Ja, synsning. Det kan man sige. Det er faktisk virkelig god betegnelse af. Og det skal I vide, når I blander jer i debatten. Men I lytter er selvfølgelig enormt velkommen til at prøve at påvirke os i den her proces, som nu vil løbe over mange måneder. Og så tror jeg også bare lige, at jeg skal sige, at vinderen er ikke, det er altså ikke vildere. Vinderen, den by, der løber af med det, den person, der har foreslået det, at den by, som bliver den danskeste by i Danmark, vinder en ret til at indtage et gang stikflæsk med persillesovs, som blev nationalret under Dan Jørgensens fødevareministerperiode. Ja, og vi har fået bevillingen foregående fra Peter Skorup over på Dansk Folkeparti. Vi går med at bruge penge på det. Godt. Fordi så der er styr på det. og det vil sige, at den by, der vinder, skal have et etablissement, som er i stand til at servere stikflæsk med persillesovs. Men det kan jeg næsten ikke forestille mig, at der er noget by, der ikke kan, hvis det skal være. Og så skal vi til ugens bud her, fordi det er velkommen til dig, Kåre Dybvad, socialdemokratisk folketingsmedlem, og ikke mindst forfatter til den her meget omtalte bog, Udkantsmyten, som virkelig har sat en debat i gang i Danmark. Vi er selvfølgelig vanvittigt spændt på at høre, hvad du mener er den danskeste by. Og jeg skal bare sige, i sidste uge, der var det jo altså forlæsdirektør Jakob Kvist, der plæderede for, at det skulle være Varde. Lad os høre, Kåre Dybvad. Jamen, jeg er kommet frem til, at Danmarks danskeste by i Danmark, det er Roskilde. Roskilde? Det er sådan noget med, at du har set for meget Matador, det er derfor, du er inde på Roskilde. Ja, det er meget godt clue, men faktisk så startede jeg med at kigge på lidt på det statistiske i det. Og det er sådan, så Roskilde ligger sådan nogenlunde midt i, hvis man snakker om, hvor stor eller hvor lille by man bor i. Der er nogenlunde lige mange, der bor i en større by. Der er nogenlunde lige mange, der bor i en mindre by. Hvis man ser på folketingsvalg, så ligger Roskildes, altså de stemmetal, der bliver afgivet i Roskilde, svarer nogenlunde til landsresultatet. Og hvis man ser på sådan noget som økonomi og uddannelsesniveau, jamen så er Roskilde faktisk en af de få byer, som ligger sådan nogenlunde midt i feltet i forhold til landsgennemsnittet. Det er simpelthen din geografiske baggrund, der har sat dig. Jamen det var der, jeg ligesom startede. Okay. Men så kom jeg til at tænke på, at der skal også være, altså der er jo mange byer, der er gennemsnitlige, så kan man også have taget, ja, altså nogle mindre byer, men det, der også er særligt ved Roskilde, er jo, at den har så stor historisk betydning for Danmark. Altså alle kender jo vikingeskibene og den del af det. Roskilde har udlånt hovedstadsæren til København nu i 600 år indtil videre. Ja, indtil videre, ja. Ja, ja. Vi må se, hvornår det bliver krævet tilbage. Det var sikkert ikke længe. Men også altså, industrialiseringen af Danmark, den første jernbane inden for kongeriget, gik jo til Roskilde. Maglekilde, centrifugen, det er et stykke teknologi, der startede andelsbevægelsen, det blev produceret i Roskilde. Det vidste jeg slet ikke. Fabrikken står der stadig. Stryns leverpostej kommer fra Roskilde. Er det rigtigt? Ja. Den er meget det ligger dansk. I Himmeløv lige i nordlig del af Roskilde. Ja, er Louis Pio, som stiftede arbejderbevægelsen, han var også fra Roskilde. Der er en lille mindeplade for ham i Gråbrødsted i Roskilde. Så jeg synes, der er et meget stærkt historisk argument også for Roskilde. Og så egentlig det, som Lise Nørgaard er for en Roskilde. Ja, hun er også for Roskilde. Jeg har jo beskrevet jo, og det er jo også Matador. Det ville jeg nævne. Nu nævnte du det, Jarl. Men jeg synes også kulturelt, hvis man skal være Danmarks danskeste by, så bliver man jo nødt til også at rumme ikke bare det, som I også laver lidt sjov med, skal man sige, provinsdelen af det, men jo også storbydelen af det. Og Roskilde er faktisk en af de få byer, jeg kender, hvor man både kan møde folk, der går i træsko, og man kan møde folk, der går med hue indendørs. Altså, jeg kan ikke lade være, altså, når du siger det, så tænker jeg, altså Roskilde Festival, den er altså kendt over ret meget uden for Danmarks grænser. Den ligger på dyreskuepladsen i år, og er et foreningsprojekt. Ja, ja. Og det, du har, det hedder dyreskuepladsen, fordi du også har tidligere på sommeren, har du dyreskuet i Roskilde, som ligger en måneds tid før, som jo er meget, hvis man læser en lokal venstreavis, som jeg gør, jamen, så er der meget store beskrivelser. Det er jo bønder, der kommer til byen for at se, hvem der har den største tyr. Og det er så og dagbladet Roskilde. Ja, ja, og traktortræk og sådan nogle ting foregår der også. Og så har du inde i byen, så har du i Bispegården, der har du en Schubert-festival med klassisk musik osv. Så jeg synes sådan set, at man dækker rigtig bredt i forhold til, hvad Danmark er. Altså, og det er der få byer, der gør, synes jeg. Og så er det jo, altså det der med det er den oprindelige hovedstad, det er jo et ret godt argument. Og så er alle kongerne minus et par også stykker. Det. Det siger du, der er ikke nogen objektive. Og deres ægtefæller, prins Henrik kan vi jo allerede regne til dem, ja. Som jo ikke er gravlagt i Roskilde. Og alle jer, der ikke har været i Roskilde Domkirke, og specielt jer, der er meget national og sådan noget, I har simpelthen en forpligtelse til at besøge Roskilde Domkirke. Det er fantastisk. Det var interessant også at høre Cordua, fordi han afslører, hvad det er for nogle ting, han lægger vægt på. Mm. Det er måske ikke helt det samme. Nej, ikke nogen af dem. Ja, ja, men, jeg ved ikke, jeg er faktisk endnu, altså der er jo flere måneder til, meget åben over for, hvad det kunne være, men jeg har også ligesom, at sige, der er jo ikke meget Jylland over Roskilde, vel? Nej, men det man kan sige, det er, alle dem, der har bestemt noget i Roskildes historie, de kommer fra Vestjylland. Altså, Biskop Absalon og Joy Mogensen og andre, som har betydning for Roskilde. Joy Mogensen er Roskildes socialdemokratiske. Ja, vi har jo så også i Socialdemokratisk flertal i Roskilde lige for nuværende, men tidligere har det været venstrestyret, så det er jo ikke på den måde så socialdemokratisk, så det ikke dækker hele landet. Så jeg synes, det er svært at finde byer, der på den måde rummer de mange strømninger, der er her i landet. Det er jo altid ubehageligt, når folk er godt forberedt, og man så skal være kritisk overfor det. Men fordi de der objektive kriterier, som vi jo ikke har i den her konkurrence, det er jo faktisk dem, den opfylder sådan en, hvad skal man sige, lidt akademiske måde, du går til værks på. Jamen det kan man godt sige, altså, men jeg synes, der er de tre dele af det. Der er den sådan statistiske del, og så er der en historisk del, og så en kulturel del, hvor man... Altså, hvor man virkelig rummer det, som Danmark er som nation, og hvor man møder folk fra alle mulige lande. Så kan man sige, at Roskilde i de her år bliver en stadig rigere by, og måske om nogle år kan det være, at det ikke på samme måde kan være fællesnævner. Men når du siger, der mangler Jylland, så vil jeg sige, tag med på Roskilde Dyrskue og se traktortrækket. Det er meget jysk, altså. Altså, hvis man skal være meget fræk, og det kan vi jo godt lide at være her, så er de vel ved at udvikle sig til sådan en opland til København, altså sådan en forstad. Det var vel ikke længe, så bliver S-toget vel udvidet til Roskilde, ikke? Altså, så er Roskilde ikke ved at tabe noget identitet? Altså, det er en... Københavns opland. Jo, det er selvfølgelig en stor pendling, men det man kan sige er jo, der er jo også en tredjedel af befolkningen, der bor i hovedstadsområdet, så hvis du skal ligge nogenlunde midt i, så skal du også favne til den side, men jeg synes Roskilde er faktisk en af de byer, der ligger i det der købstadsbælte udenom København, som er rigtig gode til at bevare og til at holde fast i den historie, som de har, og lægge vægt på det, den måde de udvikler byen. Altså, nu virker det sådan lidt også om, at man for at blive den danskeste by i Danmark, så skal det næsten kun være positivt. Altså, Danmark er jo ikke bare paradis. Altså, det kan vi jo godt blive. Og anti-København. Nej, altså, man skal sige, men der hvor Roskilde jo så også virkelig måske kommer på landkortet, så i disse dage, altså at sige, at Roskilde Bank er jo der i hvert fald også blevet kendt, ikke? Og man siger, ja. Som for noget, der måske er meget dansk, men man siger, at nogle mennesker laver noget svindel, og det koster dem ikke noget. Jamen, der er også en sygdom som Roskilde syge, kan man sige. Altså, det kommer fra i gamle dage gaveriet, der det er også omtalt i Matador. Roskilde syge? Ja, gaveriet, der lå op ved stationen, de gavede med nogle kemikalier, som de så bare lukkede ud i kilderne, og så røg de ned i fjorden, så blev børnene syge, og så fik de dårlig mave. Det er Roskilde syge. Okay. Det er jo ikke til en positiv syge. Man kan også tage sådan et udtryk som at stå af i Roskilde. Ja, det er jo ikke nødvendigvis noget, som sådan betegner den lykkeligste slutning på forholdet. Så jeg synes, at der er lidt til begge sider. Det var sådan noget før, men... Du siger, den lykkeligste afslutning på et forhold. Kondomer blev opfundet. Før kondomer blev opfundet, så var det sådan noget, man brugte, ikke? Ja, ja. Jo, præcis. Så var det prævention. Så, jamen, det kan man også sige, alt afhængig af, hvor man nu har sit udgangspunkt, altså RUK. Altså, det er jo også, altså, hvad man siger, Roskilde har det hele, at ordet bliver sagt hele tiden. Altså, de behøver ikke at skulle på landkortet hele tiden. Der er ikke den der panik for at komme på landkortet. Fordi du hele tiden siger Roskilde Festival, siger RUK, eller Roskilde Universitetscenter, og du har Roskilde Domkirke. Det er nogle virkelig tunge spillere i at blive nævnt hele tiden. Jo, helt bestemt. Men hvis i forhold til at komme på landkortet, hvis man havde sådan en som David Holt Olsen, som er inspektør på Industrimuseet, så ville han jo også kunne tage ud på det område, der hedder Musicon i Roskilde, som er en gammel cementfabrik, som man så har lavet om til et sådan kreativt udviklingsområde. Og så ville han jo kunne finde nogle af de tendenser, som jo også er meget danske, som er, at man gerne vil have altså, pallemøbler og så videre, alt det her. Men omvendt, hvis man så går over på den anden side, så ser man, jamen, den sidste teknisk skole, vi har i Danmark, den sidste uddannelsesinstitution, som hedder teknisk skole, den ligger lige der, Roskilde Teknisk Skole, og er en meget veldrevet institution, som er god til at få eleverne ind. Så der er lidt af begge dele i virkeligheden, synes jeg. Og så var det interessante, du påpegede også i din motivation, det var det her med, at det var sådan Roskilde en slags bellwether, skal man sige, område, og altså sådan en vejrhane, der ligesom, hvad blæser vinden sådan politisk i Danmark, det kan man sådan aflæse på valgresultatet i Roskilde. Ja, altså... Og det har sådan, og du siger, hvad blæser vindene så i øjeblikket? Jo, men sidste folketingsvalg fik de borgerlige et lille flertal i Roskilde, altså blandt den blå blok, og man siger, DF og Venstre en lille smule mindre, og så LA en lille smule mere. Men vinde, jeg tror, at Roskilde kommer til at stemme med et rødt flertal næste gang, eller hvad man nu kalder det. Naturligvis. Men sidste gang var det altså et blåt flertal. Vi skal lige sige til lytteren, du er ikke opstillet i Roskilde. Nej, jeg er opstillet i Holbæk. Nej, og det er jo meget langt væk. Men det er jo så, men man skal jo så lige høre med, altså... Altså, man kan jo faktisk også stemme på dig i Roskilde. Så... Ja, men jeg plejer ikke at få så mange stemmer i Roskilde. Det er jo, at du får lidt flere nu. Okay. Nå, men så skal jeg... Altså, nu, jeg er helt kommet til Roskilde nu. Jeg bliver mere og mere, mere hooked på, at... men er der ikke også, når det kommer til stykket, så det, at der er det hele, men det ligger så tæt på København, der er sgu også lidt kedeligt i Roskilde, ikke? Jo. Hvor der egentlig er mere knald på ude i det der Holbæk, hvor du kommer fra, hvor der kan man da mindst få et par på ørerne eller sådan noget. Det kan man ikke rigtig i Roskilde. Det er meget pænt, ikke? Jo, der er det, man kalder Roskilde-fruerne. Altså dem med det permanente velsatte hår og så videre, som promenerer ned i gaden. Og der er sådan det er det, man kalder Frederiksberg-fruer her. Ja, og jeg vil også sige, altså, der er der også sådan et kulturelt miljø i Roskilde omkring den bydel, der hedder Sankt Jørgensbjerg, og det tror jeg, at der er mange byer i Danmark, også mindre byer, hvor man ikke har på samme måde. Men omvendt har du også mange almene boligområder. Man har et område som det, der hedder Æblehaven, som har været på udsat boliglisten i mange år osv. Så det er jo blandet. Altså, der er sådan set begge dele. Og de samme problemer, man har med det dyrt at købe bolig i København, det kæmper man også lidt med i Roskilde. Der, ja, der er også været stigende priser osv. Men omvendt har du, når du kommer til Jyllinge, eller hvis du kommer til Viby, som også er inden for kommunegrænsen, der er det så til at betale og få et parcelhus der, hvis man har en almindelig indkomst. Kåre Dybvad, tusind tak for dit meget interessante bud på, at Roskilde skulle være Danmarks danskeste by. Afgørelsen vil jo altså så falde inden altså årets udgang, og det vil jo så sige, det der bliver spændende, hvis nu Roskilde bliver Danmarks danskeste by, hvor i Roskilde skal du så indtage stikflæsk med persillesovs? Jamen, der er sådan en gammel Matador-inspireret café nede i hovedgaden i Roskilde. Jeg tror måske, man kan få det der. Godt. Tusind tak skal du have, Kåre Dybvad. Jeg kan sige til sidst, at Finanstilsynet de genåbner nu undersøgelsen i hvidvasksagen mod Danske Bank, så der er hele tiden nye udviklinger i den sag. Og så vil jeg bare lige sige, at der er en lytter, der hedder Ulrik Detlef Hundfjørt Jørgensen fra Nordfyn, der spørger, er det korrekt forstået, at det her er jeres sidste program? Nej. Jeg tror, at han måske håber på det, men der bliver vi nødt til at skuffe. Vi er tilbage igen i næste uge i redaktionen. Der sad Lulu Ros, hun producerede programmet, og ved teknikken, der var Daniel Sindberg, manden, der styrede knapperne. Og tak, fordi I lyttede med.